Para Rasul bab 19. Suwene Apolos iki nang kutha Korinto, Rasul Paulus ndelajahi panggonan-panggonan sing adoh kutha, sampai terus tekan kutha Efeso. Neng kono, Rasul Paulus kepethuk karo wong Kristen siji loro. Wong-wong Kristen mau ditakoni, "Apa kowe wis nampa Roh Suci dong kowe dibaptis?" Saurane wong-wong mau, "Apa kuwi? Awake dhewe durung tau krungu bab Roh Suci." Lah Rasul Paulus terus takon, "Lho, lah nek ngono kowe dibaptis karo baptisan apa?" Wong-wong semawur, "Karo baptisane Yohanes." Rasul Paulus terus ndunungke, "Baptisane Yohanes kuwi baptisane wong-wong sing padha ninggal urip dosa. Yohanes mulangi wong-wong supaya padha percaya marang Gusti Yesus sing tekane sak mburine dekne." Sakwise krungu kuwi, wong-wong mau terus padha njaluk dibaptis ing jenenge Gusti Yesus. Rasul Paulus terus numpangi tangan ndongake wong-wong mau. Terus sakwat wong-wong dikuasani karo Roh Suci. Terus padha ngetokke basa kasukman lan uga ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah. Wong-wong mau kabeh eneng wong rolas. Telung sasi suwene, Rasul Paulus mulangi karo kendel neng sinago. Tukar pikiran karo wong-wong ju, lan dunung-dunungke wong-wong bab keratone Gusti Allah. Nanging eneng wong siji loro, sing wangkal, ora gelem percaya. Wong-wong kuwi malah ngolok-ngolok piwulang Kristen, neng ngarepe wong oke. Mulane wong-wong kuwi terus ditinggal lunga karo Rasul Paulus. Wong sing padha percaya terus dikumpulke lan saben dina Rasul Paulus mulang neng panggonan sing lumrahe tinggo mulang karo Tiranus. Rong taun suwene Rasul Paulus mulang ngono. Dadine wong-wong sing manggon ing bawah Asia, ya wong Ju lan wong bangsa liyane padha krungu pituture Gusti Allah. Gusti Allah nindakke mujizat-mujizat sing gumunke banget lantaran Rasul Paulus. Sampai kacu, apa suweane sandangan lungsuran sing dinggo, nek ditumpangke wong loro, wonge bisa mari, lan demit-demit marang ya padha metu sangka wong loro mau. Lan ing kono, ene wong cu siji loro sing mlaku-mlaku nambani wong-wong sing kelebon demit. Wong-wong kuwi padha njajal ngetokke demit nganggo jenenge Gusti Yesus ngomong ngene. "Aku nundung kowe ing jenenge Yesus sing dikabarke karo Paulus." Sing nindakke kaya ngono wong pitu. Kabeh anake imam gedhe sing jenenge Sekifa. Nanging demit-demit mau malah padha semawur, "Yesus aku kenal, Paulus aku yo kenal. Nanging kowe kuwi sapa?" Wong sing kelepon demit terus nubruk wong pitu mau sak kuwate. Sampai padha kalah kabeh lan kudu mlayu saka omah kono. Awake wudo lan dedel duel. Wong-wong jun ing kutha Efeso kono lan uga wong-wong bangsa liya sing melu akomoju padha krungu lelakon mau. Terus padha wedi banget. Lantaran kuwi jenenge Gusti Yesus mundak kesuwur lan diajeni. Oke, wong sing wis percaya padha teka lan ngakoni ning ngarepe wong oke babarang sing ala sing dilakoni. Oke, wong percaya sing biyane nindakake penggawe pepeteng padha nglumpukke buku-bukune dadi siji. Terus diobong ning ngarepe wong oke. Ajine buku-buku mau diitung sampe eneng pirang-pirang atus ewu dhuwit. Lelakon-lelakon kuwi mau marake pituture Gusti Allah tambah sumebar lan ketok kuasane. Sakwise lelakon kuwi mau kabeh, Rasul Paulus terus nggawe putusan arep nang Yerusalem liwat Macedonia lan Akaya. Dene ngomong, "Nek aku wis rono, aku terus arep nang kutha Rom." Rasul Paulus terus ngongkon kancane loro budal dhisik nang Macedonia. Ya kuwi Timotius lan Erastus. Rasul Paulus dhewe keri neng bawa Asia sauntara. Ya ing waya kuwi eneng gegeran gedhe neng kutha Efeso. Jalaran sangka mundake piwulang bab dalane Gusti. Awit eneng sawijining kemasan sing jenenge Demetrius sing kerjanane gaweni tempel-tempel lan cilik niru tempele Dewi Diana. Dagangane Demetrius mau nekake rejeki oke kanggo wong-wong sing kerjanane uga nggawe tempel-tempelan kuwi. Mulane Demetrius mau terus nglumpukke wong-wong kabeh sing tunggal kerjanan kuwi. Terus ngomong ini, "Para kanca kabeh, kowe ngerti dhewe nek rejekine awake dhewe metune saka kerjanane awake dhewe iki. Lah saiki dipikir dhewe, apa sing ditindakke karo Paulus? Dekne ngomong nek dewa-dewa sing digawe karo tangane manungsa ora tenan. Paulus malah bisa narik wong pirang-pirang, ora namung neng kutha Efesus wae, nanging uga meh sak bawah Asia kabeh. Mengkono kuwi ora namung kejanane awake dhewe mundur, nanging uga wong-wong ora bakal gatekke meneh marang tempele Dewi Gede Diana. Karo meneh Dewi Gede Diana sing disembah wong kabeh sak bawah Asia lan sak jagat kabeh ora bakal disembah meneh dalaran ilang apike." Sawise krungu tembung kuwi mau, wong-wong terus padha nesu kabeh, terus bengok-bengok. "Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efesus." "Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efesus." Sak kutha terus geger. Wong-wong terus nyekel Gaius lan Aristarkus, kanca-kancane Rasul Paulus saka Macedonia. Wong loro mau terus diseret ning alun-alun. Rasul Paulus barang arep brono, nanging dipenggak karo para sedulur Kristen ning kono. Para penggedene kutha kono sing wis dadi kancane Rasul Paulus uga ngomongi supaya Rasul Paulus dipenging brono. Nang kumpulane wong akeh kuwi terus rusuh banget. Eneng sing ngomong ini, eneng sing ngomong ngono. Rame banget. Awit oke wong sing ora ngerti apa jalarane padha melu teko mrono. Saiki ene wong sing jenenge Alexander, dene dikongkon maju ning ngarepe wong-wong mau kongkon ngomong. Alexander terus ngunggake tangane ngongkon wong-wong padha meneng. Awit dene arep ngekeki katerangan marang wong-wong mau. Nangi kadung weruh nek Alexander kuwi wong cu, wong-wong mau bengok-bengok terus sampai rong jam suwene. "Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efesus." "Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efesus." Ente-ente, sekretarise kutha kono bisa nentremke wong-wong mau. Dene ngomong ngene, "Para sedulur, warga kutha Efesus, kabeh wong wis ngerti nek kutha Efesus kuwi wis dipasrai ngurusi tempele Dewi Gede Diana lan uga ngurusi reca suci sing tiba saka langit. Tak kira ora eneng wong sing bisa ngomong nek ora ngono. Mulane aku nyuwun marang kowe kabeh supaya padha meneng lan aja grusa-grusu nindakke sing ora-ora. Lah kowe padha nggawa wong-wong iki mrene, lah mongko wong-wong iki ora nyolong apa-apa saka tempel lan uga ora ngolok-olok marang Dewi Gede sesembahane awake dhewe. Nek Demetrius lan kanca-kancane padha duwe kelahan apa arep nyalake sapa wae, iku apik. Nanging kelahane kudu digawa nang kruton. Kanggo perkara-perkara kaya ngono kuwi wis eneng dinane dhewe-dhewe. Nanging nek eneng perkara liyane sing kudu dirembuk, iku kudu diurus karo kumpulane wakil rakyat miturut wete negara. Awit apa sing mbok lakoni ing dina iki keneng diarani gegeran sing ora apik. Lah sajane ora eneng jalarane belas kanggo gegeran kaya ngene iki. Sakwise ngomong ngono kuwi, kumpulane wong oke mau terus ditutup.